تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد اي رسول آهن انن ما هكرن پیغمبرن کے بین کان بھلو کہو سی انن ما کنسا اللہ تعالی کلام فرمائیو اے رسول عربی کے سبنی کان بلند درجو عطا فرمائیو ऐं असां मरियम जे फर्ज़ंद ईसा खे मौजदा ॾिना ऐं खेसि जिबरील सां मदद ॾिनीसीं ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे हा त उन्हनि जा पोयां पाण में न विढ़नि हा उन खां पोइ जो उन्हनि वटि ज़ाहिर निशानियूं अची चुकियूं पर उन्हनि इख़्तिलाफ़ कयो उन्हनि मां के त ईमान ते रहिया ऐं के काफ़र थिया ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला घुरे हा त न विढ़नि हा पर अल्लाह ताला جيڪو چاهي هو ڪري ٿو يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون اي مؤمنو الله تعالى جي واٽ ۾ سندس ڏنل مال خرچ ڪريو ان ڏينهن جي اچڻ کان پهرين جي ۾ نه واپار ٿيندو اين کافرن لاءِ دوستي ۽ شفاعت هوندي ۽ کافر ۽ ظالم آهن الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله آهي انه کا سوائے کوب معبود نہ ہے وہ زندہ ۽ ٻين کي قائم رکندڙ آهي انه کي ڏهر ۽ ننڊ نٿي اچي جيڪي ڪجهه آسمان ۽ زمين ۾ آهي سب اللہ تعالیٰ جو آئے کیر آئے جے کو سفارش کرے اللہ تعالیٰ وٹ سند اجازت نہ سوائے وہ جانے تو جے کی کچھ اگیاں ہیں جے کی کچھ پویاں آئے ہیں نتھا جانن کیم شے جی معلومات کے مگر جے کے پان چاہے اللہ تعالیٰ جی کرسی آسمان نئی زمین کا کشادی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان نئی زمین جی حفاظت کرن دری نہ ہے ہیں وہی بلند عظمت وارو آهي لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم دين ۾ كا به زبردستي ناهي بيشڪ هدايت جدا ٿي گمراهي کان پوءِ جيڪو شيطان کي نه مڃي ऐं अलाह ते ईमान आणे थो उहो बेशक उन मज़बूत रसी खे झलियो जंहिंखे कॾहिं न टुकणो आहे ऐं अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى مؤمنن جو مددگار آهي هو انن کي اونداهين کان روشني جي طرف ڪڍي ٿو ۽ ڪافرن جا ساٿي شيطان آهن جيڪي انن کي روشني کان اونداهي جي طرف وٺي وڃن ٿا اهي ماڻهو جهنمي آهن اهي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين شاتوان ارتو انہی مانو کے جے رب جے بارے میں ابراہیم سان تکرار کیو انہی کے اللہ تعالی بادشاہی دینی جے وقت ابراہیم فرمایو مجھو رب وہ ہے جے کو مارے ہیں جیارے تھو جے آئیں آؤں مارے ہیں جیارے تھو ابراہیم فرمایو بیچک اللہ تعالی سج کے اوبر کھاں اوبھارے تھو کوئی تو سج کے اولے کھاں اوبھار کوئی کافر حیران رہ جی ویو اللہ تعالی ہدایت نہ تھو دے ظالمن جی قوم کے او کاللذی مر علی قریتی وہی خاویت علی عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير یا مثال حضرت عزیر جو جے کو لنگیو ہے گوٹھ ماں وہ پانچے چھتن تے کرل ہو فرمائے آئیں کیڑی طرح اللہ تعالیٰ ان گوٹھ کے ویران سنگا پوئے آباد کندو وہ اللہ تعالیٰ انہی کے 100 سال مول رکھی پوئے زندہ کیو اللہ تعالیٰ فرمائیو توں ہتے کترو وقت رہیں عرض کے آئیں ہک دین یا کچھ گھٹ اللہ تعالیٰ فرمائیو نہ بلکہ تو کے 100 سال گزری ویا پوئے توں پانچے تام پانی کے دس جو انیا بدبودار نہ تھیو آہے پانچے گدے کے دس جے کو مٹی تھی ویو آہے یہ انہی لائے جو تو کے اسیں مان لا نشانی کریوں دس انہاں ہڈن کے تو کیڑی طرح سے ترتیب دوں تھا وہ انہوں سے گوشت چاڑیوں تھا وہ جدیں یہ گال ظاہر تھی کہ آئیں آؤں یقین کریاں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے سے قادر آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اين جه وقت ابراهيم عرض كيو اي منجا رب مکھے ڈیکھار تو مولن کے کیے جاری تو اللہ تعالیٰ فرمایو چھا تو کہ یقین نہ ہے عرض کہیں چھو نہ مگر چاہیاں تو تو مجھے دل مطمئن تھی ہے اللہ تعالیٰ فرمایو 4 پکھی وٹھی انہوں کے کوہی پان میں ملائے پوئے انہوں ماں ہک ایک حصو ہر جبل تے رکھی چھد انہیں کہاں پوئے تو انہوں کے پان نہ سد تو وٹ ڈوڑی ہندا اے تو یقین کر بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت وارو آئے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم انہن جو مثال جکے پنجن مالن کے اللہ جی راہ میں خرچ کن تھا انہی دانے جے مثال آئے جے ماں 7 سنگ پیدا تھیا ہر ایک سنگ میں 100 دانہ آہن اللہ تعالیٰ انہی کام زیادہ کرے تو جے کے چاہے اللہ تعالیٰ احسان کندر جاندر آئے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جے کے مانو पंहिंजे मालनि खे अलाह जी राह में ख़र्च करे पोइ ख़ैरात करण खां पोइ कंहिं ते थोरो नथा रखनि ऐं न ई कंहिंखे ॾुखोइनि था, उन्हनि जो सवाबु सदन रब वटि आहे ऐं उन्हनि ते को बि ख़ौफ़ न आहे ऐं न ई इहे ॾुखोइबा। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سونو گلائن ۽ معاف ڪرڻ اني خيرات کان بهتر آهي جنهن جي پويان ڏکوئڻ هجي ۽ الله تعالى بے پرواه بردبار آهي. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مومنو تمام پنجن خیرات جو ثواب تھورو رکھی ۽ کي کي ڏکوئي وڃائي نه ڇڏيو، انهي ماڻهو وانگر جيڪو پنهنجو مال ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ خرچ ڪري ٿو ۽ الله تعالیٰ قیامت تے ایمان نٿو رکھے، ان جو مثال اڑو آہے جیئں صاف پتھر تے مٹی ہوجے تو اڑو زور سا مین پوے جو ان پتھر کے صاف کرے چھڑے، پنجی کمائی ماں کیم شے تے طاقت رکھی نتھا سگن، اللہ تعالیٰ ہدایت نتھو دے قوم کافرن دی کے. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ऐं उन्हनि जो मिसाल जेके पंहिंजनि मालनि खे अलाह ताला जे रज़ामत ते हासिल करण ऐं सवाब ख़ातिर ख़र्च कनि था, उन जो मिसाल उन बाग जहिड़ो आहे जेको मथां ई ज़मीन ते हुजे, उन ते ज़ोरदार मींहुं वसे जो पंहिंजो मेवो ॿीणो ॾिए, पोइ जेकॾहिं ज़ोरदार मींहुं उन ते न पवे त फ़क़ति हल्को मींहुं, ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. چا تواما کو مانو پسند کندو ان وٽ هڪ باغ حجورن ۽ انگورن جو هجي جن جي هٿا نهرو وهن، ان هي مانو لاءِ ان باغ ۾ هر قسم جا ميوا هجن ۽ پان پورو ٿي وڃي ۽ سندس ننڙو اولاد هجي، هو ان باغ کي طوفان لڳي جنهن ۾ باهه هجي، هو ان کي ساڙي ڇڏي. अहिड़ी तरह बयान फरमाए थो अलाह ताला अव्हां लाइ पंहिंजनि आयतुनि खे त मन अव्हां फिक्र करियो. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مومنو تواں خرچ کريو پاک شين ما جيڪي تواں کمايو ٿا ۽ انن شين ما خرچ کريو جيڪي اسان تواں لاءِ زمين ما پيدا ڪيون آهن، ۽ خراب شين جو ارادو نه ڪريو جو انهي مال ما خرچ کريو، ۽ خراب شيء تواں نٿا وٺو مگر اکيون پوري، ۽ اوهان يقين ڪريو بي شڪ الله تعالى بي پرواه سارائل آهي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان تواں کي مسكيني जो विसरे थो विजे थो ऐं बुरनि कमनि जो चवे थो ऐं अलाह ताला तव्हां सां बख़्शिश ऐं महिरबानी जो वाइदो फरमाए थो ऐं अलाह ताला एहसान कंदड़ ॼाणंदड़ आहे. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ دینی علم سان گڏ عمل جي توفيق جنهن کي چاهي ڏي ٿو ۽ جنهن کي دینی علم عمل سان ڏنو ويو هو بي شڪ انهي کي گھڻو خير ڏنو ويو ऐं नसीहत हासिल नथा कनि मगर अकुल मत. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ऐं जेकी कुझु तव्हां ख़र्च करियो था या नज़र मुक़रर करियो था अलाह ताला खे उन जी मालूमात आहे ऐं ज़ालिमनि जो को मददगार न आहे. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. جے کرے زکات ظاہر میں دیو ایو تواں لائے تمام بہتر آہے ہیں جے کرے لکھ میں خیرات مسکینن کے دیو تو ایو تواں لائے تمام بہتر آہے ہیں اللہ تعالی تواں جا گناہ بخش کندو ہے اللہ تعالی تواں جے عملن کھا خبردار آہے. لیس علیک ھداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اے حبیب تواں جے مٿان انہن جی ہدایت جو کو ذمہ ناہے پر جے کے اللہ چاہے ہدایت دے تھو ایں جے کا چنگی شے تواں دیو تھا انہی میں تواں جی بہتری آہے ایں تواں خرچ نہ تھا کریو مگر اللہ تعالی جے رضا مندے لائے ایں جے کو مال تواں خرچ کرے رہیا آہو تواں کے ان جو پورو ثواب ملدو ایں تواں کے نقصان نہ ڈنو ویندو. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. طبعا انن فقيرن تے خرچ کريو जेके अलाह जी राह में रोकती पिया आहिनि उन्हनि खे ज़मीन में कारोबार करण जी फुर्सत नाहे. नावाकिफ़ माण्हू उन्हनि खे शाहूकार सम्झनि था कंहिंखां सुवाल न करण जे करे. हे हबीब तव्हां त उन्हनि खे शिकलुनि मां सुञाणो था. उहे माण्हुनि खां आज़ी सां सुवाल नथा कनि ऐं तव्हां जेका ख़ैरात करियो था उहो बेशक अलाह ताला उन्हनि खे ॼाणंदड़ आहे. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جيڪي ماڻهو پنهنجي مالن کي خيرات ڪن ٿا رات ۽ ڏينهن ۾ ۽ ڪجهه ظاهر ۾ هو انهن لاءِ انهن جو ثواب ان رب وٽ آهي ऐं को बि खौफ़ उन्हनि ते न आहे ऐं न उहे ॾुखोइबा. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جيڪي ماڻهو وياج کائن ٿا نه اٿلا قيامت جي ڏينهن قبرن مان مگر جيئن بيهي ٿو اهو ماڻهو جنهن کي جن جو اثر هجي इहो उन लाइ उन्हनि चयो त वापार बि व्याज वांगर आहे. अलाह ताला वापार खे हलाल फरमायो ऐं व्याज खे हराम फरमायो. पोइ जंहिं माण्हूअ खे संदसि रब जी तरफ़ां नसीहत पहुती ऐं पोइ रोकजी पियो उनखे हलाल आहे जेको अॻ में वरिताई ऐं उनजो कमु अलाह जे हवाले आहे, ऐं जंहिं वरी बि व्याज खाधो पोइ उहे जहनमी आहिनि, उहे दोज़ख में हमेशह रहंदा। يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم الله تعالى وياد کي برباد ڪري ٿو ۽ خيرات جو ثواب وڌائي ٿو ۽ الله تعالى ناشڪري ڪندڙ ۽ وڏي گنہگار کي پسند نٿو فرمائي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيشڪ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ نماز قائم ڪئي ۽ زڪات ڏني انن لاءِ انن ڪمن جو ثواب سندن رب وٽ آهي ۽ انن تي ڪو به خوف ناهي ۽ نه اهي ڏکوي با يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين اي مؤمنو تما الله تعالى کان ڏجو ۽ ڇڏي ڏيو رهل وياج جيڪر تما مؤمن آهيو فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون او جيڪر هي رضا ڪريو الله تعالى ۽ سن رسول جي طرفان تواں کي جنگ جو اطلاع هجي ۽ جيڪر توبہ ڪريو ٿا فقط پنهنجو اصل مال وٺو ۽ تواں وڌيڪ نه وٺو ۽ نه تواں کي گھٽ ڏبو وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ۽ جيڪر قرضي مسڪين آهي ان کي آساني تائين مهلت ڏيو ۽ جيڪر قرض معاف ڪريو اهو توهان لاءِ بهتر آهي جيڪر توهان ڄاڻو ٿا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ۽ انهي ڏينهن کان ڏجو جنهن ۾ الله تعالى ڏانهن موٽايا ويندا ۽ هر ماڻهو کي سندس عمل جو پورو ثواب ملندو ۽ انهن سان ظلم نه ڪيو ويندو يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے مومنو جڏهن توهان مقرر وقت تائیں قرض ڏيتي ڏيتي ڪريو ته ان کي لکو ۽ توهان جي وچ ۾ لکندڙ انصاف سان لکي ۽ لکندڙ لکڻ کان انڪار نہ ڪري جيئن ته الله تعالى ان کي علم ڏنو آهي ته ان کي لکڻ گهرجي ۽ جنهن تي حق آهي اهو لکندو وڃي ۽ انهي کي گهرجي الله تعالى کان ڏجي جيڪو سندس رب آهي ۽ لکندڙ ان مان ڪا به شيء گهٽ نہ ڪري پوءِ جنهن تي حق آهي جيڪڏهن اهو بيوقوف يا عاجز آهي يا لکڻ جي صلاحيت نٿو رکي ته پوءِ संदसि संभालींदड़ खे इंसाफ़ सां लिखाइणु घुरिजे ऐं मर्दनि मां ॿ शायद गवाह करियो पोइ जेकॾहिं ॿ मर्द न आहिनि त हिकु मर्द ऐं ॿ औरतूं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां शायद करियो मता हिकु औरत खे वेसर थिए त ॿी उनखे यादि ॾियारे ऐं शायदनि खे जॾहिं सदायो वञे अचण खां इनकार न कनि ऐं लिखण खे गरो न सम्झो मुक़र वक़्त ताईं चाहे कर्ज़ु थोरो हुजे या घणो इहा लिखत अलाह ताला वटि ज़्यादा इंसाफ़ वारी आहे उन जी शायदी तमामु सुठी रहंदी ऐं वेझो आहे जो तव्हांखे उहो शक न पवे मगर जेकॾहिं तव्हां वापारु रूबरू ऐं हथो हथु पाण में करियो था उनजे लिखत न करण में तव्हां ते को बि गुनाह न आहे ऐं जॾहिं वापारु करियो त शायदि मुक़ररु करियो ऐं लिखंदड़ ऐं शायदि खे तकलीफ़ न पहुचायो ऐं जेकॾहिं तकलीफ़ ॾींदा त बेशक इहो तव्हां लाइ गुनाह आहे ऐं अलाह ताला खां ॾिजो ऐं अलाह ताला तव्हांखे सेखारे थो ऐं अलाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ऐं लिखंदड़ नथो मिले त गिरवी जूं शयूं कब्ज़े में ॾिनियूं वञनि पोइ जेकॾहिं तव्हांजो हिकु ॿिए ते एतबार आहे तंहिंखे पंहिंजी अमानत कर्ज़ अदा करणु घुरिजे ऐं अलाह खां ॾिजणु घुरिजे जेको संदसि रब आहे ऐं शायदी न लिखायो ऐं जेको माण्हू शायदी लिखाईंदो उहो बेशक संदसि दिलि गुनहगार आहे ऐं अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे ॼाणंदड़ आहे وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله تعالى جو هي آهي جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ جيڪڏهن توهان ظاهر ڪريو جيڪي توهان جي دل ۾ آهي يا ٻڌو ڪريو توهان کان अलाह हुनजो हिसाब वठंदो पोइ बख़्श करे थो जंहिंखे चाहे ऐं अज़ाब करे थो जंहिंखे चाहे ऐं अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول كريم قرآن مجيد جي تصديق فرمائي ऐं मोमिनन क़ुरान करीम ते ईमान आंदो सभिनी ईमान आंदो अलाह ताला ते ऐं मलाइकनि ते ऐं मुक़दस किताबनि ते ऐं मोअज़्ज़ज़ रसूलनि ते चवनि था असीं अलाह जे रसूल ते ईमान आणण में फ़र्क़ु नथा रखूं अर्ज़ु कनि था असां ॿुधो ऐं मञियो हे अलाह असां तुंहिंजी बख़्शिश चाहियूं था ऐं फ़क़ति अलाह ताला ॾांहुं मोटणो आहे لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نتو تکلیف دے اللہ تعالی مانو کے مگر سن طاقت آخر چنگائی جو ثواب ای برائی جی جزا ملدس اے رب اساں جا اساں کے پکڑ نہ کر جے کر اساں کھا ویسر یا خطا کیا ہے اے رب اساں جا اساں تے को बार न विझ जीअं असांखां अॻियनि माण्हुनि ते तो बार विधो हो हे रब असांजा असां ते बार न विझ जंहिंजे खणण जी असांखे ताक़त नाहे ऐं असांखे माफ़ फरमा ऐं असांखे बख़्श फरमा ऐं असां ते रहम फरमा तूं ई असांजो कारसाज़ आहीं पोइ तूं असांखे काफ़रनि जी क़ौम ते फतह अता फरमा